παιδί. Περπατώ στους κάμπους. Είναι νωρίς το πρωί. Προχωρώ σιγά σιγά και αισθάνομαι σίγουρος και χαρούμενος. Καταφέρνω να διακρίνω ένα κτίσμα που μου φαίνεται παλιό. Φαίνεται χτισμένο από πέτρα. Ακόμα και η στέγη με τις δύο υδροροές μοιάζει από πέτρα. Η πρόσωψη έχει μεγάλες μαρμάρινες κολόνες. Φτάνω στο κτίριο και βλέπω μια μεγάλη μεταλλική πόρτα που φαίνεται πολύ βαριά. Ξαφνικά από μια πλευρά ξεπετάγονται δύο άγρια ζώα που μου επιτίθενται. Ευτυχώς είναι δεμένα με χοντρές αλυσίδες που τα συγκρατούν σε μικρή απόσταση από μένα. Δεν μπορώ να φτάσω στην πόρτα αποφεύγοντας την επίθεση των ζώων. Έτσι τους πετάω φαγητό. Τα θηρία το καταβροχθίζουν και πέφτουν ναρκωμένα. Πλησιάζω την πόρτα. Την εξετάζω. Δεν βλέπω ούτε σύρτη, ούτε κάποιο αντικείμενο που να μου επιτρέπει να την ανοίξω. Ωστόσο, μόλις τη σπρώχνω ελαφρά, ανοίγει με ένα μεταλλικό ήχο που μοιάζει να έρχεται από το βάθος των αιώνων. Εμφανίζεται ένας χώρος πολύ μακρύς, ελάχιστα φωτισμένος. Δεν καταφέρνω να δω το βάθος. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν μεγάλοι πίνακες που φτάνουν μέχρι το πάτωμα. Έχουν το ύψος των ανθρώπων. Καθένας παριστάνει μια διαφορετική σκηνή. Στο πρώτο στα αριστερά μου είναι ζωγραφισμένος ένας άντρας καθισμένος πίσω από ένα τραπέζι, πάνω στο οποίο υπάρχουν τράπουλες, ζάρια και άλλα αντικείμενα για τυχερά παιχνίδια. Μένω να παρατηρώ το περίεργο καπέλο με το οποίο καλύπτεται το κεφάλι του παίχτη. Δοκιμάζω να αγγίξω τη ζωγραφιά στη μεριά που είναι το καπέλο. Δεν αισθάνομαι αντίσταση στην αφή. Αντίθετα, το χέρι μπαίνει μέσα στον πίνακα. Βάζω το ένα πόδι και μετά όλο το σώμα μέσα στον πίνακα. Ο παίχτης σηκώνει το χέρι και μου λέει: «Ένα λεπτό, δεν μπορείς να περάσεις αν δεν πληρώσεις είσοδο». Ψάχνω στις τσέπες, βγάζω μια μικρή σφαίρα από κρύσταλλο και του τη δίνω. Ο παίχτης κάνει μια κίνηση αποδοχής και εγώ περνάω δίπλα του. Βρίσκομαι σε ένα λούνα πάρκ. Είναι νύχτα. Βλέπω παντού μηχανικά παιχνίδια, γεμάτα φως και κίνηση, αλλά δεν υπάρχει κανείς. Να όμως που ανακαλύπτω κοντά μου ένα παιδί, καμιά δεκαριά χρονών. Έχει γυρισμένη την πλάτη. Πλησιάζω και όταν γυρίζει να με κοιτάξει, αντιλαμβάνομαι ότι είμαι εγώ όταν ήμουν παιδί. Ρωτάω τι κάνει εκεί και αυτό μου λέει κάτι για μια αδικία που του έχουν κάνει. Αρχίζει να κλαίει και εγώ το παρηγορώ, δίνοντάς του την υπόσχεση ότι θα το πάω στα παιχνίδια. Αυτό επιμένει για την αδικία. Για να καταλάβω λοιπόν, αρχίζω να θυμάμαι ποια ήταν η αδικία που υπέφερα σε εκείνη την ηλικία. Τώρα θυμάμαι και χωρίς να ξέρω πώς, καταλαβαίνω ότι μοιάζει με αυτήν που υποφέρω σήμερα. Στέκομαι σκεφτικός, αλλά το παιδί συνεχίζει να κλαίει. Έτσι, του λέω. Εντάξει, θα λύσω αυτή την αδικία από την οποία μου φαίνεται ότι υποφέρω. Για να το κάνω αυτό, θα ξεκινήσω να είμαι φιλικός με όλους αυτούς τους ανθρώπους που μου προκαλούν αυτή την κατάσταση. βλέπω ότι το παιδί γελά. Το χαϊδεύω και του λέω ότι θα ξανασυναντηθούμε. Με χαιρετά και φεύγει πολύ ευχαριστημένο. Βγαίνω από το πάρκο, περνώντας δίπλα από τον παίχτη που με κοιτά λοξά. Εκείνη τη στιγμή του αγγίζω το καπέλο του και ο τύπος μου κλείνει πονηρά το μάτι. Βγαίνω από τον πίνακα και βρίσκομαι ξανά στον προηγούμενο μακρύ χώρο. Μετά βγαίνω από την πόρτα, περπατώντας σιγά. Έξω, τα ζώα κοιμούνται. Περνώ δίπλα τους, χωρίς φόβο. Με υποδέχεται μια πολύ όμορφη μέρα. Γυρίζω πίσω, μέσα από τους ανοιχτούς κάμπους, με την αίσθηση ότι έχω κατανοήσει μια περίεργη κατάσταση, τις οποίες οι ρίζες βυθίζονται σε μια απόμακρη εποχή.